أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. النبي عليه الصلاة والسلام اجمالی واقعات بیانیدل ندلتا اللہ جل جلال ہو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغد مور تذکرہ کئی او اشارت خبر ترازی پر آیات کے چې د حضرت عیسی علیه السلام مور او هغه د دوړ اله نو الله فرمایي وجعلنا ابن مریم مونږ زول او حضرت عیسی علیه السلام زید مریم او امه او مور د آیتن یو دلیل د قدرت د الله تعالی. نو عیسی علیه السلام دلیل د قدرت زکه خبرې کړې وې د مور په جولایږي دا د الله د قدرت او د طاقت دلیل او بل مورې هغه دلیل په دې د باندې سره او چې هغه زیږول کړو بغیر د مسجد سړی ناغه سره سړی نو لګیدلې او بیا هغه بچی زیږول او حضرت عیسی علیه السلام نو غن د الله د قدرت او د طاقت یو علامه و اویناهما الی ربوتن امنګ زیور کړو د دوالو ته الا رب و دین اغوچت زیادہ ذات قرار چی زیادہ قراریو دو سیدو و معین و چیندارو ندوار محتاج و مکان تا و جسوک مکان تا محتاجی اغای الہ نشی گیرے در ربوی نکم زی مراد دے نو بعضی مفسرین و یبهمو ما بهم اللہ چی ده کمو شیزونو اللہ تعیین نده کڑے بس غم و بهم پریده او بعضی مفسرین وای ده ربین مراد شام ده بعضی وای زمک ده فلسطین ده ابو حریرہ سے کل مزارین کلکڑے رملت ده مراد ده بعضی وای غوطه دمشق دمش سره نزدی او کلی دی غتی نمراد دی بعضی وای بیت المقدس دی نمراد دی او بعضی وای مصر دی نمراد دی ولا ولم هما تفسیر سعدیو کتن اغو اغزه دی ولادت ذکر کرده او دلیل کې آیات هم ذکر کرده چې کوم ځای د حضرت عیسی علیہ السلام ولادت شو التکی الله تعالی اغزای کی شپالسه مسیح پاره کې ویلې چې ته تکی سریه حضرت مریم علیه السلام ته ویلي ستالان دې مونږ نیر دو بوجاری کړې دا پوښت ځوان دی وا زکه الله لفظ د تحت وی او سریه نیر ولن وبمرالي نو یو د دې ځوچتو لاندې وبوي دلته کې م الله تعالی فرمایي ربو اوچت زیشو او معین چی ندار شد او بوالده شو ناغوی دا مکان دا ولادت دا حضرت عیسی علیه السلام اغدی نمراد یا ایو الرسول کلو من الطیبات اللہ تعالیٰ تمام و پیغمبرانو تا جیکم خطاب کرے داگی بیان کئی اے پیغمبرانو کلو اخرائے من الطیبات دفاق اسی زنونا خبائص او گندگی مخرائے او طیبات آغا دی چکم اللہ حلال کری دی دا طیبات دی چکم انده سیزون دی اللہ تعالی بخل ندکڑ دی انسانیت سرا اغا اللہ حلال کرزول دی نو دا طیبات ریم مانا اغا حلال پاک چگندنی او پاک کم دی چکم اللہ حلال کری دی نخرہ من طیبات دی پاک و حراکنونا دا حلال و حراکنونا وعمل صالحا او عمل کوینه نګره الله جل جلاله خوراک د طیبات او عمل صالح یو ځای کړو د دې وجه علما فرمایي زکه چې په عقل او په خوراک د پاکو سيزونو نه انسان نه پاک عمل صادريږي چې کله د انسان خوراک پاک وي نو داغه نه نیک عمل صادريږي چې دا کوم انسان خوراک غندې او حرام یې غنډه خیر کار نه کی او نه کومل دین نه کی زکه لو برمل تاسو پاک خوراک کوئ او عمل صالحا او به توري شکریا نیک عمل کوئ نو نیک عمل له ثمرت پاک خوراک دی او دې برکه تاسو تمام کوي پاک خوراک د دې د لوی کلمه کمالات دي لقمه حلال زمون د مور تر په بابا تیر شوی دغه عالم نو یو ام دیندار کس ام نبلونو دغه ولم نو خلق مې حلال یو جمعه باندې ما تاسو دغه بلاک کرامات ذکر کړی دا قبر هغه کی قبر دغه خوا کی قبر کې د لوګون ته کې کولو شو خو یو نه دی راتلی نو خلق مې حلال نیک د دې د لوی اثرات دې د نه بهترین اعمال پیدا کیږي نو لقمه ده حلال و بهترین شه ده او ده چه سنگه پیغمبرانو تو حکم ده نو دقرنگی مومناتو تم حکم ده بل جاگی یا ایوها الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ مومنانو تم اللہ وی پاک حلال خوراک خورے او پاکی بندی ده اللہ شکرو باسه نیک عمل کوئے حرامونه حدیث کی راضی چې کوم غوخه د حرامونه جوړ شي په داګه پر جهنم ور لایق دی انی بما تعملون الله فرمایي یقینا ز چې بما تعملون باسه چې عمل کوي علیم وي پادشه نیک عمل څه ته وي بار بار ویل شي چې شریعت مطابق دی پیغمبر په طریقه باندې نه د نیک عمل ویل کی وان هذه امتکم وان او یقینا هذه دکا خور پاک خوراک کولو نیک عمل کول امتکم دا ان هذه یقینن دا شی چیرې نو هذه کې اشاره هغه څه ته ده بلې کې اشاره څه ته شوی ده دا هذه نه څه مراد نه تفسیر منظری دا دو سیزنو تا اشاره کرده دا این هذه یقیناً دخ کا یعنی پاک خوراک کول او نیک عمل کول امتکم دا ملت ستاسو ده دین ستاسو ده پاک خوراک او نیک عمل امتا واحدا دا ملت یو ده چه اغا ملت ده اسلام ده دا ملت یو ده چه اغا ملت ده اسلام ده وانا ربکم فتقون او زستا سربی ملاوی زمان اوی رگی پا دین کی اختلاف مکوی او بازو مبسرینو دکا پیغمبرانو تا اشاره کرده و این آزی او دکا پیغمبران چی دی امتکم جماعتکم دا جماعت ستا سره امتا واحدا چی دا امت یو جماعت یو متفق و توحید بانده ملاوی دکا پیغمبران دا طول پا توحید بانده متفقو د ټول پیغمبرانو دغه आवाज چې عبادت دی د الله او شی ټول پیغمبران حق دی او د ټول پیغمبرانو په دینونو کې صالح اعمال څنګه چې الله فرمایل او عمل صالح حلال قران او نیک عمل چې کوم دوی ذکر شو د په ټول دینونو کې یو دي البته یو خبره یاد ساته چې نیک عمل کوم دې نو داګه طریقې پر ملت کې جدا دي نیک عمل په ټول کې وو او د نیکو عملو طریقې جدا بعضو دینونو کې نیک عمل کم بعضو کې سیوا دغه سره پرکو ورنه الله پرمای ان هذه امتکم دغه چې د امت تاسو جماعت تاسو د انبیو یو جماعت ته چې دا متفقو په توحید باندې په دین باندې وانا ربکم فتقون او الله پرمای زستا سورپم فتقون زمانه یو رګ اختلاف مګوي الله پرمای د پیغمبرانو نرستو سچلو شو فتقطعوا امرهم ټوکلي ټوکلي کو د خلکو د پیغمبرانو نرستو خلکو امرهم خپل دین بینهم پمس بلکې زبره ټوکلي ټوکلي نو چا یو ټوکله جوړ واغستا ځان نه خبري ورسره کړي چا د دین بل ټوکله واغستا نورې خبري ورسره کړي نه صحه کو سن حق هر یو ځان له خواهش ول دین جوړ ک الله پر مې کل حزب بما لدهم پرهون کل حزب ناره وډله بما په غدین او په خواهشاتو په خپل اختیاري دین باندې لدیم چې د دې سره پرهون دې په دې خوشاله چې دا بس حق دی ورنه حق آغا نو زکاغی که ده خپل خواهشاتو ملاوتو نو آغا حق نو سو حقو سنا حقو حق آغاو چه سوگ ده پیغمبر پا پورا دین پا حلالو پنے کو عمالو بانی روانو نو پورا دین دهو نو اللہ پرمی اغا پورا حق دی ٹوکلی ٹوکلی گا ارچا یو ٹوکلا واغستا او ده خپل گمان مطابق حق گانلا او پاگی بانی روانو الله فزرهم فريد دي لرا في غمرتهم ده نبي عليه الصلاه والسلام امتهم دارنګيو مشرکان ځان له دین اختیار کړو په خپل شرک باندې روانو نبی الله جل جلاله فرمای فزرهم فريد اي پیغمبر فزرهم فريد اي پیغمبر دي لرا في غمرتهم په جهالت د دې کې نو غمره هو هغه مست ویل کې سادي تفسیر سادي ولوي په وست جهلې په مست جهل د دې کې دې پر خپل جهل کې هغه پرې دا زور نه ده حتی هین تر یو ټیمه پورې یعنی تر زمانی تر مرګ پورې یا دې پورې ته صبر وکړی دا چې موږ ته حکم وکړي د کتال یا بل ماملې پورې یو ټیمه پورې یعنی پدی باندې دا الله عذاب راشی یا دا الله جل جلاله فیصله راشی ای پوری صبر وکا او دا تخویف او زور نه ده دی مشرکان ای یحسبون انما نمدهم الله وی یحسبون دی ګمان کوي انما نمدهم انما جیکن نمدهم موږ ورکو دی لرا زیات کو دی لرا بیهی پا سبب ده ده محلت بانده من مال و بنین مال و زامن دهی تا محلت ورکو چه دیر دیر مالو لو گٹی دهی زامن سیواشی نو ساره علا هم پی الخیرات منگا جلتی که دیل را پی الخیرات پا خیراتو که دهی تا خیر ورکو مال و زامن وطا ورکو دهی دا گمان که اللہ وی نا اللہ وی دا گمان ده نگه کدهی تا من محلت ورکو چه مال او زامن سیوا کی دا دید پر پا خیراتو که منگا پا خیراتو که پا مال او زامنو که دید پر منگ جلتی نکو بل لا یشعرون اللہ پرمائی بلکه دی نکوئی گی نا پشان دا سارو دی سنگا چه ساروی تا واخوا چه پا دی نکوئی گی که زخر دی پی لگولی که پاکی زما دا خیر دی و کبت دی دی خدا مال او اولاد زان لخیر کنی خدا دا دید پر خیر ندی دا دیل اللہ استدراج ورکی ٹیم ورکی چی دی خسر کشیو کی نعمتون اخری غابلشی اللہ جل جلالہ بے اکدم دا ایسار کی وعذاب بپیراولی بل لا شعورون بلکہ اللہ فرمائی دی شعور آغن لری بزان دے پوری ڈیر تین پکے مضمون بھی جدہ کی وجعلنا ابن مریم اللہ ویمون گرزو لیو ابن مریم زید مریم علیہ السلام و امہ و مرددو آیتن یو دلیل قدرتو وجعلنا ابن مريم منگر زولو زيد مريم عيسى عليه السلام وامه وامور ددو آيتا يو دليل قدرتو وعاويناهما الله ومن دوالو تزيور کرو الى رب وتذات قرارين اغا اوچت زيد قرارتا ومعين جندارتا ادب گلانے خبر شیعگان کاجیانان شنام نگر آغاز کی خزان لربون میہ ربوا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانو تنے دلتے دلتے دلتے دپن او بیاوی دا اصل ربون دا شنام نگر یا دے وی کشمیر اصل ربون عیسیٰ علیہ السلام وی دلتے دپن او دا زمون وطن دے او دا بازادی جی دا بمون دے ملاوی دا یو چال لیدره غیرو چې دا کشمیر ځان لوطن شي او قادیانان دې ته منتقل شي نو چې مطلب قادیانې په کې صدري نو کشمیرې به په کې وزیر اعظم او چې کشمیرې په کې وزیر اعظم نو قادیانې به په کې صدري دا غیرو یو چال لې چې دا پاکستان ټوکړي کینو اغې د قادیانانو د بار په نسبت باندې اغې کشمیر د اصل رب وي وې اصل رب ودارې عیسی علی السلام زې دا زمونږه دا به مونږ حاصلو دا زمونږ وطن دی نداتول درو دی الى رب و تذات قرار و ماین اللہ و منزع ورک دوالو تا الى رب و تنو چد زیتا ذات قرار انچ قراری والو سیدو والو و ماین اوچی ندارو یا ایوہ الرسول ایلو اے پیغمبرانو کلو خرے من الطیبات اید پاکو خراکنو نا و عملو صالح و عمل کوینیک انی بما تعملون الله فرما یقینن چم پاسو عمل کوي تاسو علیم پویم و ان او یقینن هذه دک پا خورا کونه کا عمل دخ دین امتکم امتا واحد ادا ملت او دین تاسو دې دین یو متحد و انا ربکم او تاسو رب ملا فرمای فتقون زمان او یریګه اختلاف مکوای الله فرمای فتقطعوا پس ټوکړي کو امرهم دین خپل بینهم پس بلکې زبرا ټوکړي ټوکړي دی خلکو کل حزب هر یو ډلا بما پغرای او دین باندې لدیم چې د دې سره دې فرحون خوشاله دي فزرهم پرې د دې پیغام رتیم په جهالت دې کې چې دین ټوکړي کړي جهالت دې حتا حين تر یو نیټه پورې ایا حسابونه دی ګمان کې ان ما نو می دوم یقین مونږ ورکاو دی تا به په سبب د مولت می مال او بنین مال او زامن می مال د مال او بنین او زامن نو ساره او مونږ جلتی کو لهم د دې د پرا فل خیرات په خیراتو کې په خیراتو کې نه په مال او اولاد کې دی دا ګمان کې الله وینا بل لا یشعرون بلکې دی شعور نه لري په دې خبره چې دا استدراج دی او الله دې رټیږي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه سلام یا برات انسیب کې الله نو برکت انسیب کې الله کرم کب نعمت دې چې مونږ راګه به باندې شکر توفیق را نصیب الله حلال نه زګرا کې حرام نه مسد یا الله دا حلال نه حلال اعمال پیدا کې بهترین نیک اعمال دې اذا من قبر اخرت کی استا محیط پر کرنا شی اللہ رضی صلی اللہ تعالی